ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือต่อท่านผู้บริหารซึ่งมีท่านรองอธิการบดีหัวหน้าวิทยาเขตขอนแก่นเป็นต้นเป็นประธานต่อท่านคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตนิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปและขอเจริญพรต่อท่านผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตทุกระดับฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านเป็นโอกาสเดียวหนึ่งที่อาตมาหรือกระผมได้มาพบกับท่านทั้งหลายณที่นี้ต่อเนื่องจากที่ได้ไปพบกับทางหน่วยวิทยาบริการที่มหาสารคามเมื่อเช้าแล้วก็ได้พบปะพูดคุยเป็นการเปิดหน่วยวิทยาบริการในขณะที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็คาดหวังที่จะให้จัดการศึกษาพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์โดยที่ทุกฝ่ายอย่างที่มหาสารคามเมื่อเช้านี่ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือฝ่ายราชการบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกส่วนราชการและชาวบ้านเนี่ยมาให้กำลังใจมาสนับสนุนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้รับภาระในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ต้องหันมามองตัวเองเหมือนกันว่าท่ามกลางความไว้วางใจอย่างนี้เราจะผลักดันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรซึ่งก็ตรงตามหัวข้อที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งเอาไว้ก็คือเหลียวหลังแลหน้าเหลียวหลังแลหน้าดูถึงบทบาทของพุทธศาสตร์บัณฑิตของพระสงฆ์ของคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตก็ตามในความรับผิดชอบที่มีต่อบ้านเมืองต่อสังคมเราจะทำอะไรกันบ้างคำว่าเหลียวหลังแล้วก็แลหน้าเนี่ยมันจะมีคำอยู่สองคำที่เราเอามาใช้ในการเรียนในมหาจุฬาคำว่าเหลียวหลังเราจะตั้งเป็นคำถามว่าถ้าเรียนปริญญาโทนี่มันต่างจากปริญญาตรีตรงไหนเนื้อหามันก็คล้ายๆกันเรียนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเรียนประวัติศาสตร์เรียนธรรมะเหมือนกันอาจารย์เขาก็จะบอกว่ามันอยู่ที่คำนำหน้าคำอธิบายรายวิชาแนวสังเขปรายวิชาเนี่ยถ้าท่านไปเปิดดูนะเขาจะเขียนว่าศึกษาถ้าปริญญาตรีก็ใช้คำว่าศึกษาเป็น study ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาสมมติวิชาประวัติพุทธศาสนาแต่พอเป็นปริญญาโทเขาจะบอกว่าศึกษาวิเคราะห์ประวัติพุทธศาสนาแสดงว่าให้ใช้ความคิดให้วิเคราะห์ไม่ใช่เรียนแต่ข้อมูลให้ใช้ความคิดเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้ก็คือคำว่า analysis ดังที่เขียนไว้บนจอเนี่ยเรียนปริญญาโทมันต้องเรียนขั้นวิเคราะห์เป็น analysis ไม่ใช่ฟังอาจารย์อย่างเดียวหรือแม้แต่ปริญญาตรีก็ต้องวิเคราะห์มีผู้วิจารณ์ว่าวิเคราะห์มากๆเนี่ยมันติดอยู่กับอดีตวิเคราะห์เป็นเรื่องอดีตวิเคราะห์ประวัติพุทธศาสนาแสดงว่าที่ผ่านมามีใครเขาวิเคราะห์อนาคตกันบ้างไม่มีหรอกวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเป็นอดีตแต่อดีตใกล้ปัจจุบันวิเคราะห์สภาพการเมืองตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรเราก็วิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอาจจะไม่นานนักก็เป็นการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จึงเป็นการเหลียวหลังแต่เขาบอกว่าเหลียวหลังยังไม่พอการที่เราเป็นบัณฑิตมันต้องมองไปข้างหน้าติดอยู่กับวิเคราะห์ทำให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็มักจะมาโทษกันและกัน ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคนนี้ในที่สุดเข้ามาในห้องเรียนของครูบาอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องอดีตดีรู้สถานการณ์ดีแต่และก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันดีแต่ไม่มีใครตั้งคำถามละแล้วเราจะไปทางไหนอันนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเรานะทั่วโลกเขาเป็นหมดตอนผมประชุมสภาไอประชุม World University President Summit แปลว่าที่สุดยอดประชุมสุดยอดอธิการบดีโลกผมได้รับอาราธนาไปปาฐกถาเพราะก่อนปาฐกถาก็ฟังเขาบ้างเขาก็พูดแบบเดียวกันพวกเราถูกปลูกฝังให้วิเคราะห์กันจนชินในสภาผู้แทนราษฎรก็วิเคราะห์กันในขึ้นศาลศาลก็วิเคราะห์ใครถูกใครผิดเรียนหนังสือเขียนวินิพนธ์ก็ต้องวิเคราะห์บทสรุปบทวิเคราะห์ฟังข่าวก็ต้องบทวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์คือจำแนกแยกแยะแยกธาตุว่าอะไรเป็นอะไรแต่ลืมไปว่ามันเป็นการมองอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าปัจจุบันใกล้อดีตวิเคราะห์มากมากเนี่ยเราลืมมองไปข้างหน้าคือลืมอนาคตมาเรียนมหาจุฬานี่มาเรียนทำไมตอบได้เรียนแล้วได้อะไรตอบได้เรียนเอาไปทำอะไรตอบไม่ได้จบแล้วจะไปไหนไม่รู้ดีกว่าอยู่เปล่าๆที่พูดอนาคตทำไมไม่รู้จะพูดจะไปปรับวุฒิเลื่อนเป็นชั้นเอกชั้นพิเศษก็ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะแค่เป็นเจ้าวาดยังไม่รอดนะมาเรียนมากๆเนี่ยเขาจะยึดเก้าอี้อยู่นั่นนะคือสรุปแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ค่อยได้มองในมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะไม่ใช่พูดเฉพาะมหาจุฬานะเพราะมันปลูกฝังกันอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่อธิการบดีเขาบ่นกันและสิ่งที่เขาอยากจะเห็นพวกเราทำก็คือว่าวิเคราะห์น้อยหน่อยฝันมากขึ้นจินตนาการมากขึ้นแม้ดูท่าจะเลยวัยจินตนาการนะบางท่านเนี่ยคนหนุ่มสาวจะจินตนาการเยอะเขาเรียกแลหน้าใช่ไหมคำที่เขียนไว้ให้หลังเลี้ยวหลังแลหน้าแลหน้านี่มันคือมองไปอนาคตจินตนาการบางท่านบอกจินตนาการไม่เป็นหมดไฟแล้วอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเยาวชนคนหนุ่มสาวกับผู้สูงวัยคนแก่เฒ่าท่านทราบไหมอยู่ที่ใจคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังคนแก่เฒ่ามองกลับข้างหลังด้วยความอาลัยคนไหนพูดแต่เรื่องอดีตซ้ำๆซากๆเนี่ยแก่แล้วหมดสภาพแล้วแต่ว่าถึงจะอายุมากแต่ความหวังความหวังถึงอนาคตวาดภาพคิดไปเบื้องหน้าข้างหน้าเนี่ยนั่นแหละยังมีไฟเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งเนี่ยเหลียวหลังแลหน้าคนไหนที่แก่แล้วก็จะพูดชอบพูดเหลียวหลังคนไหนที่ยังคิดว่าตัวเองอยู่ในวัยหนุ่มสาวมองไปข้างหน้ามองเหลียวหลังด้วยการวิเคราะห์ถูกต้องAnalytical study ศึกษาวิเคราะห์อดีตปัจจุบันใกล้อดีตแต่ยังไม่พอต้องมองไปข้างหน้าก็คือออกแบบเพื่ออนาคต Design for the future ออกแบบว่าชีวิตที่มันดีกว่าควรจะเป็นเช่นไรสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองศาสนาที่มันดีกว่านี้คือเป็นเช่นไรเวลาท่านมาเรียนมหาจุฬาเป็นมาสังฆาธิการเนี่ยอย่างน้อยท่านจะต้องคิดเลยว่าวัดของท่านที่ท่านรับผิดชอบในฐานะเจ้าคณะพระสังฆาธิการรับผิดชอบวัดเนี่ยต่อไปวัดมันจะเปลี่ยนยังไงนั่นคือออกแบบเพื่ออนาคตโดยอาศัยความรู้ที่เราได้จากมหาวิทยาลัยนี่แหละก็ถ้าท่านไม่คิดวางแผนเพื่ออนาคตนี่นะเรียนทำไมผมพูดอย่างท้าทายพระพุทธเจ้านี่นะจอมวางแผนเพื่ออนาคตจริงๆอะไรที่ท่านออกแบบไว้เนี่ยนะเมื่อออกแบบเสร็จเนี่ยใช้ได้มา 2,550 ปี 2,600 ปีจนบัดนี้ ใครจะไปนึกบ้างว่าคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าวางแบบออกแบบว่าต้องห่มจีวรแบบนี้ต้องสวดมนต์อย่างนี้ต้องนั่งกรรมฐานอย่างนี้ปฏิบัติสืบเนื่องมีอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้ในอนาคตของต่างนับจากเวลาที่พระเจ้าอยู่เนี่ยนะมาชนจนถึงปัจจุบันได้เป็นไปได้ยังไงท่านลองวาดภาพว่ามันมีพรรคการเมืองไหนที่อยู่ต่อเนื่องกันมา 2,510 ปีบ้างนอกจากพุทธบริษัทของเราบางคนตั้งคำถามว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือผมไม่สงสัยเลยถ้าดูพระสงฆ์เรานี่นะต่อเนื่องกันไม่เคยขาดสายนี่นะมาได้ยังไงท่านเข้ามาจากพุทธเจ้านั่นแหละเราไม่ต้องไปถามใครเลยบวชมาแล้วเราจะรู้ว่าโอ้อย่างนี้มันมีตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าวางแผนไว้ออกแบบไว้ดีไซน์ for the future สังฆะคณะสงฆ์ยืดยาวมา 2,550 ปีจนปัจจุบันแล้วเราเองมาพูดวันนี้ว่าพระสงฆ์สำหรับอนาคตจะแก้ปัญหาสังคมไทยยังไงเนี่ยถ้าเทียบประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ 2,150 ปีจิ๊บจ่อยเกือบจะไม่ต้องพูดเลยก็ทำอย่างที่พระเจ้าวางแผนมานั่นแหละรักษาพระพุทธศาสนาให้รอดโดยเนื้อหาโดยรูปแบบพอแล้วไอ้ที่ปัญหามันเกิดก็คือรักษาไว้ก็จะไม่รอดเรียนธรรมะก็ไม่รู้เรื่องพอถึงวิชาแกนพุทธศาสตร์นะเรียนบาลี8หน่วยกิตโหยแทบจะนิพพานเนาะเรียนบาลี8หน่วยกิตยังนั่งกรรมฐานอีกมีการต่อรองด้วยนะ10วันมากไปนะ15วันมากไปคารวาสนี่ต้องมีภาระพระไปนั่งเถอะคารวาสไม่ต้องอ่ะแค่นี้ก็จะไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป็นคำถามว่าพระสงฆ์นี่จะทำงานแก้ปัญหาสังคมพัฒนาไปรูปแบบไหนตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือพัฒนาตัวเองก่อนเราในฐานะพระสงฆ์นี่รับธรรมะรับวินัยมาใส่ไว้ในตัวเองให้ดีที่สุดแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนนะมันแก้ปัญหาได้ทางนั้นแหละให้มีธรรมะมีวินัยมีการศึกษาที่ดีญาติโยมมีการศึกษาที่ดีในพุทธศาสนาไปอยู่ที่ไหนก็เอาตัวรอดอันนี้เป็นสโลแกนของการพัฒนาในปัจจุบันนักพัฒนาปัจจุบันเขาใช้คำว่า sustainable developmentแปลว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่นะ sustainable development เนี่ยคืออะไรก็คือการพัฒนาที่เอาคนเป็นตัวตั้งมนุษย์เป็นตัวตั้ง sustainable development เนี่ยแปลว่าการพัฒนาที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนายกตัวอย่างนะเราบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่มันเคยตกใช่ไหม2540เคยฟู่ฟ้ารุ่งเรืองมันก็ตกเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปถามเธอว่ามันเพราะอะไรคำตอบก็คือเพราะคนที่อยู่ในวงการเศรษฐกิจไม่มีศีลธรรมโกงไม่มีgood governance ธรรมาภิบาลเพราะขาดธรรมาภิบาลไม่มี good governance ไม่มีศีลธรรมที่ดินที่เป็นติด NPL เนี่ยราคาถูกๆใช่ไหมก็มาค้ำประกันเพื่อกู้เงินแพงๆสมรู้ร่วมคิดกันธนาคารก็ล่มสลายแต่ถ้าเราคนดีมีศีลธรรมเข้าไปอยู่ในระบบธนาคารเศรษฐกิจประเทศไทยในภาคการเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างก็ไม่พังอย่างที่เป็นมาระบบการเมืองถ้าเอาคนดีมีศีลธรรมเข้าไปมันก็ไม่วุ่นวายอย่างที่เรามากล่าวหาซึ่งกันและกันตอนนี้คณะสงฆ์ก็เหมือนกันเราได้พระสงฆ์ที่มีคุณภาพมีการศึกษาเคร่งครัดในพระธรรมวินัยก็จะเป็นหลักให้กับสังคมบางคนถึงกับบอกว่าอย่าไปบวชมากนักเลยปริมาณมันเยอะเอาคุณภาพเหมือนศาสนาอื่นได้ไหมเรียนให้จบมหาวิทยาลัยสูงสูงแล้วอยากบวชค่อยมาบวชเอาไหมครับจะได้คุณภาพเอาพระเก่งๆมาอยู่วัดทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำไม่ได้เพ พราะพุทธเจ้าห้ามไว้ในบทบัญญัติไหนครับให้บวชเฉพาะที่จบปริญญาโทปริญญาเอกมีป่ะปรับอาบัติอุปชานะคือเลือกบวชนี่ไม่ได้นะคนยากจนคนวรรณะสูตรวรรณะจันทานในสมัยพุทธเจ้าบวชได้หมดพุทธเจ้าบอกไม่มีปัญหาเชิญบวชเอ้าบวชแล้วมาก็มาเป็นปัญหาครับเต็มวัดหมดสิคนไม่มีการศึกษาใช่ไหมบวชแล้วเฝ้าวัดกลายวัดเป็นวัดหลวงหมดน่ะวัดหลวงตาน่ะถ้าไม่เรียนมันก็เต็มใช่ไหมหลวงตาก็คืออยู่เฝ้าวัดแต่ไม่เรียนหนังสือลาทะพราหมณ์เนี่ยมีใครอยากบวชให้บ้างอ่ะไม่มีเพราะนึกว่าบวชแล้วนี่จะไม่เรียนไม่ปฏิบัติพุทธเจ้าบอกบวชได้ลาทะก็บวชได้แก่เฒ่าแล้วบวชได้ให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์แต่มีข้อแม้ว่าบวชแล้วต้องศึกษาเล่าเรียนมาเป็นกำลังของพระศาสนาไม่ว่าท่านจะมาจากแบ็คกราวด์ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงมีคำว่าบวชเรียนบวชแล้วให้มาเรียนไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่มีบอกว่าเรียนแล้วค่อยบวชไม่ใช่เรียนบวชนะจริงหรือไม่จริงเออศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทำสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่บวชไอ้ตัวบวชนั่นแหละท่านคือการรีครูทคือการรับคนเข้ามาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาแล้วให้เป็นคนที่มีคุณภาพในพระศาสนาแล้วใครไม่บวชก็ให้เรียนอย่างที่เป็นฆราวาสเนี่ยแต่คิดว่าเรียนไปสักพักเดี๋ยวคงจะบวชเฮ้ยดูท่านะบวชบวชเรียนบวชเรียนเนี่ยชัดเจนที่สุดในการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นต้นแบบมหาจุฬานี่แหละทำไมมหาวิทยาลัยนาลันทาจึงเกิดขึ้นถ้าเราจะเข้าใจมหาจุฬาต้องเข้าใจมหาวิทยาลัยนาลันทาใครไปประเทศอินเดียนะจะเห็นซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยนาลันทาใหญ่โตมโหฬารเฉพาะห้องสมุดนะโอ้โหใหญ่มากยังมีแล้วก็ห้องครัวเนี่ยที่เก็บเสบียงข้าวสารเนี่ยยังมีเมล็ดข้าวสารที่ถูกไฟไหม้ติดเป็นอิฐเลยกับอิฐไปเดินดูก็จะเห็นคนที่เผามหาวิทยาลัยนันทาเนี่ยมาจากศาสนาอิสลามรุกรานอินเดียในปีพ.ศ. 1700มาจากตุรกีอิสลามบุกเข้ามาเผามหาวิทยาลัยนาลันทาอยู่2เดือนจึงหมดห้องสมุดไฟลุกโชติช่วงชัชวาลเนี่ยเผาอยู่นานนักประวัติศาสตร์อิสลามที่มากับกองทัพเติร์กบันทึกไว้ว่าสถานที่ใหญ่แห่งนี้ที่เราเผานี้ถ้าจะสร้างให้ได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลา200ปี200ปีห้องสมุด3หลังหนังสือดีๆภาษาสันสกฤตของท่านนาคารชุนใครต่อใครทำไมเดี๋ยวนี้มันสูญหมดมันสูญไปในกองพระเพลิงที่นาลันทาทำไมพุทธศาสนาจึงหมดไปจากอินเดียเพราะเรียกมาทีละองค์เลยแม่ทัพเติร์กบันทึกว่าเรียกพราหมณ์โกนศีรษะเขาไม่รู้ว่าเป็นพุทธเขาเรียกพราหมณ์โกนศีรษะอันนี้อยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของผู้ติดตามกองทัพอิสลามเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพิมพ์อยู่เรียกมาเลยพราหมณ์โกนศีรษะให้อ่านคัมภีร์ให้ฟังก่อนจะเผาห้องสมุดว่าเนื้อหามันว่าอย่างไรพออ่านแล้วเห็นว่าเป็นนอกรีดนอกศาสนาเผาเผาหมดเลยผลงานดีๆของท่านนาคารชุนเดี๋ยวนี้เราหาภาษาสันสกฤตยากมากต้องไปดูจากภาษาจีนพราหมณ์โกนศีรษะให้มานั่งเข้าแถวถามเลยเรียงตัวว่าเลือกเอาระหว่างอิสลามกับความตายจะเลือกอะไรถ้าไม่นับถืออิสลามก็ต้องตายส่วนใหญ่ตายหนีลิดเล็ดลอดไปได้ไปอยู่ที่เนปาลทิเบตในอินเดียศูนย์พันไม่มีพระ ที่มีความรู้มีความเข้มแข็งระบบพราหมณ์ไม่มีพระก็เลยไม่ถูกฆ่าคนที่เป็นพราหมณ์มีความรู้ก็ยังอยู่กับชาวบ้านแต่ความเป็นสถาบันของเราไม่มีใครป้องกันก็ล่มสลายพราหมณ์ซึ่งเป็นชาวบ้านฟื้นฟูขึ้นมาก็กลืนศาสนาพุทธหมดพุทธศาสนาก็เป็นอันถูกกลืนไปโดยศาสนาพราหมณ์เพราะขาดพระเถระแชมเปี้ยนผู้นำทางความคิดถูกฆ่าตายหมดโชคร้ายในถิ่นภาคเหนือนี่เป็นแดนแดงของพุทธนี่อิสลามลุกลานหมดยึดหมดแต่ภาคใต้ที่เป็นเขตพราหมณ์เขาแตะไม่ถึงพวกราชบุตรพวกอะไรนี้อยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออนาลิซิสให้ฟังนะวิเคราะห์อดีตให้ฟังแล้วมามองอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาไปผมไปพูดที่ไหนผมจึงแบ่งศาสนาในประเทศไทยเป็น3กลุ่มเวลาเผยแผ่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยว่าศาสนาเพื่อแก้ปัญหาสังคมท่านจะแก้ด้วยวิธีไหนเอา3แบบพุทธคริสต์อิสลามพุทธคริสต์อิสลามนี่มีวิธีเผยแผ่มีวิธีแก้ปัญหาสังคมต่างกันเหมือนกับวิธีการสอนนกแก้วให้พูดภาษาคนการที่ศาสนาจะเปลี่ยนคนไม่นับถือศาสนานั้นๆให้มาเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็เหมือนหนึ่งเป็นการที่คนเราไปสอนนกแก้วให้พูดภาษาคนมี3วิธีด้วยกันท่านลองเดาว่าวิธีไหนเป็นของศาสนาใดคนแรกสอนนกแก้วให้พูดไม่พูดหรือไอ้แก้วเชือดคอซะ1ตัวเชือดไก่ให้ลิงดูไอ้แก้วที่เหลือก็ตัวสั่นงันงกก็พูดตามกันเป็นถิวแถวถามว่านี่คือวิธีสอนนกแก้วให้พูดนี้เหมือนกับวิธีของศาสนาใดฮะโอ้โหทำไมรู้เร็วเหลือเกินผมยังไม่เฉลยเลยต้องใส่เล่ามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเล่าเรื่องนารันทาแล้วท่านเดาถูกโอ้ฉลาดจริงๆวิธีที่สองไม่เชือดไก่ให้ลิงดูแต่สอนนกแก้วให้พูดแบบสอนละครลิงละครสัตว์เคยเห็นไหมเอาลิงมาเล่นละครลิงเอานกแก้วมาเล่นละครสัตว์พอมาเล่นให้มันลอดบ่วงได้มันบินลอดมาถึงเราดีมากเอาถั่วแจกไอ้แก้วติดสินบนไอ้แก้วตอนแรกไอ้แก้วก็ไม่อยากพูดหรอกแจกถั่วบ่อยพอพูดแอ็กหนึ่งได้กินถั่วแล้วแอ็กกินแล้วดีมากไอ้แก้วเลยรู้แกว่าพูดเมื่อไรได้กินเมื่อนั้นเลยพูดเพราะอยากกินถั่วศาสนาใดครับใช้วิธีแจกถั่วครับก็ทำไมรู้จังเลยประเภทที่สามครับสอนนกแก้วให้พูดเชื่อก็ไม่เชื่อถั่วก็ไม่แจกเอาแต่พูดภาษาคนซ้ำๆซักๆไอ้แก้วพูดภาษาคนจนไอ้แก้วเฉาทนไม่ได้ต้องพูดตามถั่วก็ไม่แจกบางทีกินถั่วไอ้แก้วด้วยศาสนาอะไรครับโอ้ทำไมรู้ดีเหมือนกัน3แบบลักษณะเด่นๆของเขานะที่อิสลามใช้วิธีรุนแรงนี่เมื่อเดือนที่แล้วครับอัฟกานิสถานผู้ชายคนหนึ่งขึ้นศาลในอัฟกานิสถานชื่อนายอับดุลลาอายุ41ปีโทษอะไรครับดังไปทั่วโลกเลย BBC CNN รายงานหมดประธานาธิบดีบุชถึงกับประท้วงเพื่อช่วยนายคนนี้นายอับดุลลาคนนี้ครับขึ้นศาลครับอัยการสั่งฟ้องศาลโทษฐานเปลี่ยนไปนับถือจากอิสลามไปนับถือศาสนาคริสต์ถ้าพิสูจน์ได้ว่านับถือศาสนาคริสต์จริงครับศาลบอกว่าประหารลูกเดียวมีที่ไหนไหมครับเปลี่ยนศาสนาพุทธไปศาสนาอื่นแล้วประหารนะครับมีครับอัฟกานิสถานนี่ถ้านับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นทิ้งอิสลามไปพุทธไปพราหมณ์หรือไปคริสต์ประหารแล้วนายคนนี้เนี่ยนะครับแกสารภาพว่าแกเปลี่ยนศาสนาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนมาอยู่ปากีสถานมาร่วมโครงการ เขาเรียกว่าอาสาสมัครเลยเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์ถึงสารภาพก็ต้องตายใครแจ้งท่านทราบไหมเขาอุตส่าห์แอบไหว้พระเจ้านะตำรวจยังมาจับถึงบ้านพ่อแม่พี่น้องแจ้งท่านว่านายคนนี้นอกรีดแล้วนับถือศาสนาอื่นแล้วแจ้งทั้งที่รู้ว่าลูกจะต้องถูกประหารชีวิตแปลกไหมเข้มข้นมากนะเรื่องจริงนะนี่นะวาติกันประท้วงจากกรุงโรมประธานาธิบดีบุชประท้วงจากสหรัฐอะไรกันไล่ตาลิบันไปแล้วยังจะงมงายเข่งงวดเหมือนเดิมเหรอทางรัฐบาลอัฟกานิสถานก็คงเกรงใจก็เลยไปกระซิบศาลศาลก็ส่งเรื่องกลับมาที่อัยการโอ้ตอนนั้นยังไม่ถึงศาลขอโทษถึงอัยการสั่งจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องแต่ศาลรีบให้สัมภาษณ์ก่อนส่งมาเมื่อไรตัดสินประหารแน่อัยการเลยบอกว่าไม่ยากเลยถ้าจะไม่ให้ประหารนายคนนี้ต้องสารภาพว่าผิดไปแล้วที่ไปนับถือศาสนาคริสต์ต่อไปนี้ขอกลับมานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็จะไม่ตายอับดุลลาห์บอก no way ยอมตายไม่ยอมกลับไปอีกอัยการก็แนะอีกถ้าจะรอดมีอีกวิธีหนึ่งทำยังไงอะส่งไปให้จิตแพทย์ตรวจแล้วจิตแพทย์ลงความเห็นว่ามันบ้าไม่มีสารที่ไหนประหารคนบ้าแล้วจะรอดชีวิตคริสต์ประท้วงใหญ่เลยไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่ากับว่าใครนับถือศาสนาคริสต์คือบ้านะสิตอนนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าบ้าหรือไม่บ้าท่านรอแพทย์อยู่ครับเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนกแก้วไม่พูดภาษาคนเชื่อพุทธศาสนาสอนยังไงครับพูดอย่างเดียวเหรอเราใช้วิธีรุนแรงได้ไหมท่านทราบไหมว่าศาสนาเนี่ยเคยนะทำให้เกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่า Holy War ลบกันเพราะศาสนาจีฮัดแปลว่า Holy War สงครามศักดิ์สิทธิ์ครูเสดลบกัน100ปีครับเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วลบกันที่เยรูซาเล็มเวลาลบกันเนี่ยนะใช้เวลา100ปีครับลบกันเรียกว่าครูเสดก็คือสงครามลบกันโดยใช้ครอสคือไม้กางเขนนำหน้าไปกู้เมืองเยรูซาเล็มกู้เยรูซาเล็มลบกันถามว่าโฮลี่วอร์สงครามศักดิ์สิทธิ์ครูเสดก็ดีจิฮัดก็ดีที่เขาเรียกร้องกันอยู่ในภาคใต้หรือที่ไหนก็ตามของเราเนี่ยมีลักษณะประกอบด้วยอะไรบ้างเผยแผ่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยเรียกร้องจิฮัดเรียกร้องโฮลีวอร์สงครามศักดิ์สิทธิ์เรียกร้องครูเสดเคยมีมาแล้วภูตปุพังพิกเวจะเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ต้องมีองค์ประกอบ3ประการ1ลบเพื่อศาสนาเช่นอะไรครับต่อสู้เพื่อแย่งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์รักษาพุทธรูปไม่ถูกทำลายแย่งเยรูซาเล็มกันเมื่อพระพุทธรูปของเราถูกนะครับพวกเนี่ยพุทธรูปนี้นะครับให้ท่านดูหน่อยถูกตาลิบันที่อัฟกานิสถานพวกตาลิบันเนี่ยนะครับประกาศที่จะทำลายมีไหมชาวพุทธบอกว่าเราจะต้องไปช่วยกันเดี๋ยวให้ท่านตอนนี้เลี้ยวหลังก่อนนะเลี้ยวหลังไป6ปีก็แล้ว7ปีก็แล้วกันว่ารัฐบาลตาลิบันที่มาอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยขวางหูขวางตากับพุทธรูปองค์ใหญ่เอาไว้ไม่ได้ต้องจัดการทำลายให้ท่านดูพุทธรูปหน่อยไม่เห็นละอยู่อีกไฟล์นึงพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาว นะอยู่มา 2,000 ปีไม่มีใครทำอะไรได้ครับแล้ววันดีคืนดีตาลิบันก็บอกว่าเกะกะเกกะขึ้นมาก็เลยจัดการครับตอนที่ตาลิบันจัดการเนี่ยใครจำได้บ้างไหมเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูภาพสักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือแต่อดีตครับเป็นภาพเท่านั้นที่ว่าต้องทำลายเนี่ยนะนี่ครับในหุบเขานี้ครับเรียกว่าหุบเขาบามิยันบามิยันตรงนี้นะครับท่านดูไกลๆนะนี่ครับเป็นพุทธรูปครับนี่และนี่เป็นถ้ำครับเอาดูใกล้ๆนี่ครับองค์นี้เรียกว่าเกรทบุตต้าพุทธรูปองค์ใหญ่สูง65เมตรเป็นหินแกรนิตอย่างเข้มเลยแข็งมากอายุ 2,000 ปีสร้างประมาณสมัยพระเจ้ากนิษกะพระถังสำจั๋งผ่านมายังบันทึกไว้ในถ้ำนี้มีพระอาศัยอยู่เป็นร้อยรูปนะครับเนี่ยถ้ำเนี่ยแล้วก็มีพุทธรูปองค์เล็กนี่30ฟุตนี่เป็นถ้ำเห็นไหมพระพักนี่หายไปนะเจงกิสข่านครับเฉือนทิ้งขนาดเจงกิสข่านนะทำได้แค่เฉือนพระพักทิ้งครับแต่ตาลิบันมาเห็นเข้ายึดอำนาจในอัฟกานิสถานในปี1998ประมาณ2141นะบอกว่าศาสนในดินแดนอิสลามไม่ต้อนรับพุทธรูปตรงนี้ทั้งๆอยู่มาก่อนเป็นอิสลามครับประกาศว่าจะระเบิดทำลายทิ้งยูเนสโกอนุรักษ์เอาไว้เป็นมรดกโลกก็ประท้วงตาลิบันไม่ฟังเจาะครับเจาะเข้าไปเอาไดนาไมต์ใส่เข้าไปแล้วระเบิดทีละชิ้นละชิ้นโดยอันล่วงไปแห่ง24วันจึงจบครับระเบิดเสร็จยังมีหน้ามาประกาศว่าแข็งเหลือเกินกว่าจะระเบิดหมดตั้ง24วันเปลืองไดนาไมต์นึกถึงหัวอกเราชาวพุทธบ้างไหม 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีใครอาสาจะไปยืนบอกว่าถ้าจะระเบิดพุทธรูปผ่านศพข้าพเจ้าไปก่อนไม่มีนะไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาอื่นนี่วอดวายกันไปข้างในถ้ำนี้เนี่ยนะครับมีคนลักลอบนำเอาพระไตรปิฎกสมัยพระเจ้ากนิษกะพ.ศ.600เก่าแก่มากๆซ่อนอยู่ในถ้ำเอาไปขายที่ปากีสถานเศรษฐีสวีเดนซื้อไปครับแล้วประกาศขายต่อในเว็บไซต์ผมนี่อยากได้เหลือเกินเอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกมหาจุฬาถ้าใครมีสตังค์ช่วยไปซื้อมาหน่อยครับราคาแค่1ล้านเหรียญสหรัฐครับประมาณ40ล้านบาทแพงกว่าสมเด็จหลายรุ่นเบญจภาคียังสู้ไม่ได้ครับพระไตรปิฎกฉบับนี้ครับนี่ครับให้ท่านได้เห็นเป็นขวัญตาอายุ 2,000 ปีอยู่ในเป็นคัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในไหใบนี้ครับถ้าท่านไปได้มาก่อนนะได้ไหนี่มาก็ดีนะมาทำเป็นผงนะสักรุ่นหนึ่งนะท่านนะโอ้โหวิทยาเขตขอนแก่นได้ตึกไม่รู้กี่สิบหลังนะไม่ต้องเอากระเบื้องนะสมัยประเทศไทยยังมากแค่รุ่นกระเบื้องท่านหลังคาโบสถ์วโสธรเนี่ยนะนี่หาย 2,000 ปีท่านผงเก่ามากนะตอนนี้อยู่ที่เศรษฐีคนที่ว่าได้พระไตรปิฎกแถมหายใบนี้ท่านเอามาทำต่อได้นะผมขอพระไตรปิฎกก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วท่านตาลิบันหมดอำนาจตามกฎแห่งกรรมเพราะไปคบกับบินลาเดนกรรมติดจรวดสหรัฐลงตุ้มตุ้มตุ้มตาลิบันถูกปลดไปแล้วครับพอถูกปลดจากอำนาจแล้วอะไรที่เหลืออยู่ครับท่านระเบิดพุทธรูปที่ถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยอายุ 2,000 ปีครับเป็นผงเรียบร้อยแล้วเอามาเข้าแม่พิมพ์ได้เลยท่านขอมาสิครับขอมาแต่ท่านนายกทักษิณบอกว่า ไม่เอาอยากจะเลี่ยไรระดมชาวพุทธไปช่วยกันสร้างคืนสร้างพุทธรูปคืนอิสลามยังเงียบอยู่กลัวสร้างคืนแล้วเดี๋ยวก็พอเดินคล้อยยังไม่ทันไรเอาเหมือนเดิมอีกต้องมีหลักประกันในที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผมพูดในข้อแรกนะครับสงครามศักดิ์สิทธิ์หนึ่งปกป้องหรือแย่งชิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้พวกเราดูอีกที่หนึ่งครับเป็นที่อันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันผมได้ไปเยี่ยมมาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นเหตุให้คนลบกันนะครับเป็นร้อยปีครับสงครามครูเสดในสงครามครูเสดที่ลบกันเนี่ยแย่งเยรูซาเล็มและเยรูซาเล็มทุกวันนี้ที่อิสราเอลยึดไปเนี่ยก็เป็นเหตุให้อิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนไปลบกับฮิสบอลเลาะเนี่ยนะให้ท่านดูนี่ครับสูงพอๆกับวัดพระแก้วกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ในดินแดนยึดครองของอิสราเอลอาหรับทั้งหลายไม่ชอบใจอย่างยิ่งเพราะถือว่าเยรูซาเล็มเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของอาหรับมุสลิมยิวก็บอกว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นโฮลี่แลนด์ของยิวคริสต์ก็บอกว่าเยรูซาเล็มเป็นโฮลี่แลนด์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แย่งเมืองเดียวกันเป็นเหตุให้ยิวกับอิสราเอลกับอาหรับลบกันส่งเข้าไปในเลบานอนลบกันที่นั่นที่นี่อย่างล่าสุดสหรัฐไปช่วยอิสราเอลมุสลิมก็โกรธพวกบินลาเดนก็มาแล้วลุกลามมาถึงภาคใต้ของเราเหตุมาจากกำแพงเมืองมาจากเมืองเยรูซาเล็มท่านอยากรู้ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเทียบกับรถที่จอดอยู่นะสูงพอๆกับวัดพระแก้วในภายในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมีกำแพงร้องไห้เรียกว่า Wailing Wall กำแพงนี้ถูกแต่เดิมเนี่ยมีโบสถ์ยิวอยู่ภายในกำแพงนี้ถูกโรมันเผาในคศ .71 1,900 กว่าปีแล้วกว่าต้อนชาวยิวไปเป็นทาสทั่วโลกที่ส่งไปอยู่ในเยอรมันที่ไหนแล้วชาวยิวไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเวลาสวดมนต์นะจะหันหน้ามาที่นครเยรูซาเล็มมาถึงกำแพงนี้ทั้งนั้นเหมือนกับเมกะของยิวต้องหันศีรษะไปทางเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์มากเรียกว่ากำแพงร้องไห้เวลาชาวยิวมาถึงก็เพราะกำแพงนี้เนี่ยนะเหลืออยู่อย่างเดียวที่เหลืออยู่จากที่โรมันเผาเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นชาวยิวก็จะนึกถึงอดีตที่ถูกเผาโบสถ์เนี่ยมาเกาะกำแพงอย่างเนี้ยแล้วก็ร้องไห้ผมเดินไปดูเขาก็ไปเกาะบ้างอนิจจวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนยิวชอบนึกว่าเราร้องไห้อะเขาพาผมเดินเข้าไปในช่องนี้ด้วยนี่ทะลุเข้าไปนี่เลยนะถ้าไม่ร้องไห้ไม่อนิจจาเขาไม่ให้เข้าท่านไปต้องยังต้องทำบ้างนะเชิญเป็นพิเศษเลยเข้าไปในช่องนี้ท่านเข้าไปในข้างในนี่ถือว่าใกล้พระเจ้ามากที่สุดไม่รักกันจริงไม่ชนแต่กลัวจะไม่ได้กลับเหมือนกันผมก็เข้าไปเอ๊ท่านประสานไปด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเป็นห้องโถงท่านมีแต่คัมภีร์ศาสนายูดายเป็นภาษายิวแล้วพวกรับใบเนี่ยใส่หมวกเนี่ยนะสวดกันใหญ่เลยบอกว่าพระเจ้าอยู่แถวนี้แหละผมก็มองอยู่พิเศษเลยนะเข้าไปตรงนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์ของยิวเดินออกมาจากตรงนี้นะจะเข้าไปนี้เขาตรวจอาวุธมาเลยนะห้ามเอาระเบิดเข้าไปห่างมา100เมตรเจอสุเหร่าทองของอิสลามเวลาถ่ายภาพเราจะเห็นเลยโดมสีทองนี่อยู่ใกล้กับโบสถ์ยิวอีกนะคนมันจะทะเลาะกันเนี่ยบ้านมันติดกันนี่เองโอ้นี่แหละเป็นเหตุสุเหร่าทองอยู่ตรงนั้นท่านก็ถามว่าสร้างมาแต่ไหนล่ะ ซักไปซักมาถึงได้รู้ว่านี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับ4ของโลกอิสลามแตะไม่ได้อันดับ4นะอันดับ1อยู่ที่ซาอุครับเมกกะอันดับ4ถามว่าทำไมจึงสำคัญเป็นอันดับ4ของโลกอิสลามแล้วอยู่ในเยรูซาเล็มให้ต้องมาทะเลาะกันอาหรับก็มาปกป้องสุเหร่าทองคริสต์ก็จะมาแย่งอีกที่นึงยังไม่เจอคริสต์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเกิดครูเสดขึ้นมาจนคริสต์เลิกลาแล้วส่งยิวมาอยู่แทนยิวก็มาเอากำแพงร้องไห้ทะเลาะกับอิสลามตรงนี้เขาจึงเรียกว่า proxy war แปลว่าสงครามตัวแทนเริ่มมาตั้งแต่ครูเสดลบกันระหว่างคริสต์กับอิสลามไม่เอาแล้วคริสต์ไม่มาเองแล้วส่งยิวมาแทน proxy ก็เลยเป็นเหตุหยุดที่ทุกวันนี้ถามว่าทำไมตรงนี้จึงเป็นสิ่งอันดับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับ4ของโลกเขาบอกว่าพระนบีมุฮัมมัดเคยเสด็จมาเยือนในประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามคริสต์ก็ไปเปิดอัลกุรอานดูไม่เห็นมีนี่หน้าไหนล่ะที่บอกว่ามาถึงนี่อัยเยรูซาเล็มฝ่ายอัตถกถาจารย์แห่งอัลกุรอานก็มาชี้ให้ดูว่าหน้านี้ไงเรื่องมีอยู่ว่าคืนหนึ่งนบีมุฮัมมัดนอนหลับแล้วก็มีม้าซึ่งมีปีกมาอัญเชิญวิญญาณแห่งนบีมุฮัมมัดขึ้นขี่หลังเหาะไปลงยังดินแดนอันไกลโพ้นพระอัตถกถาจารย์แห่งอัลกุรอานตีความว่าอันดินแดนอันไกลโพ้นคือตรงนี้ที่ไหนก็ไม่ไปแล้วทำไมจะต้องมาตีความเอาตรงนี้อีกล่ะยิ่วย้อยเลยตรงนี้แล้วยิวบอกว่าไม่ได้ถอดวิญญาณฝันต่างหากนบีฝันแล้วฝันนี่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริงไม่ใช่มาจริงทำไมจะต้องมาสร้างสุเหร่าไว้ตรงนี้ทะเลาะกันมาจนบัดนี้ท่านโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านนะคนมันจะทะเลาะกันน้ำพึ่งหยดเดียวมันก็ทะเลาะนี่มันไม่ใช่หยดเดียวนะสร้างสุเหร่าทองเลยนะผมก็เดินเลยไปอีกนะจาริกแสวงบุญหรือหาเรื่องก็ไม่รู้หรอกเขาก็มองแต่งตัวแปลกๆผ่านสุเหร่าเขาก็มองสีนี่มันศาสนาไหนนี่ถ้าเป็นยิวจะเล่นงานได้เนอะข้างหลังจะเอาหลวงพ่อน้อยไปด้วยโดนไปเจอบาทหลวงเลยทีนี้บาทหลวงแบกไม้กางเขนท่านแบกเดินโซซัดโซเซผมก็ดูไปเดี๋ยวเอามาวางตั้งพอไปแตะโอ้ยเบากลวงไม้กางเขนกลวงข้างในถามว่าทำไมนี่ครับอักษรโรมันเลขโรมันเหล่านี้จะบอกจุด14จุดที่พระเยซูเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตโดยชาวโรมันแล้วผู้ว่าโรมันในสมัยนั้นที่ปกครองอิสราเอลยิวแล้วเนี่ยให้ประหารชีวิตโดยตรึงไม้กางเขนตรึงไม้กางเขนคืออะไรครับเอาไม้กางเขนปักเป็นการประหารโจรทั้งหลายกบฏทั้งหลายทรมานมากๆเลยนะเอาไม้กางเขนแล้วก็เอาคนเนี่ยไปตรึงไว้ตอกตะปูที่มือที่เท้าให้เลือดไหลทนพิษบาดแผลไม่ไหวไหลจนหมดแล้วก็ตายพร้อมๆกับพระเยซูมีโจรอีกถูกประหารชีวิตพร้อมกันรวมแล้ว3แล้วก่อนจะประหารเนี่ยมันไม่ได้มีไม้กางเขนเตรียมไว้หลักประหารเนี่ยบังคับให้นักโทษเนี่ยแบกหลักที่จะตรึงตัวเองเนี่ยนะคือไม้กางเขนเนี่ยนะไปยังจุดที่จะประหารเนี่ยแบกไปพระเยซูก็แบกไม้กางเขนจากจุดที่เป็นศาลพิพากษาไปยังที่ที่จะประหารในระหว่างทางล้มลงหรือพัก14ครั้งครับใน14ครั้งเนี่ยเขาจะทำเครื่องหมายไว้หมดอันนี้นี่ผมเดินตามไปได้8ครั้งครับเป็นเลขที่8แล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงที่ที่พระเยซูตึงไม้กางเขนแล้วก็ตายเขาก็ทำเป็นโบสถ์นี้ไว้เก็บศพไว้ข้างในไม่มีนะครับไม่มีศพครับพระเยซูเสด็จไปสวรรค์แล้วศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะพระเยซูสิ้นชีพตรงนี้คริสต์ต้องรักษาเยี่ยงยิ่งชีวิตครับอยู่ในกำแพงเดียวกันนั่นแหละครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะโบสถ์ยิว ุเหร่าอิสลามและก็โบสถ์คริสต์ที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนท่านลบเพื่อแย่งดินแดนนี้ดีไม่มีโบสถ์พุทธคืออีกสงครามศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแย่งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสงครามศาสนานะสองอะไรครับสงครามนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสูงสุดแห่งศาสนาว่าลบเลยผู้นำศาสนาต้องเห็นชอบข้อที่สามใครไปลบในสงครามนั้นจะได้รางวัลคือเกิดในสวรรค์ทันทีคือได้บุญเหนือว่างั้นถามว่าทั้งสามข้อนี้มีในพุทธศาสนาหรือไม่ฮะไม่มีครับไปลบเสร็จแล้วตายแล้วฆ่าคนตายเป็นเบือแล้วขึ้นสวรรค์พุทธเจ้าสอนไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ 2,500 กว่าปีแห่งพุทธศาสนาไม่เคยมีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในนามพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพครับเมื่อเป็นอย่างนี้การเผยแผ่พุทธศาสนาโดยรูปแบบที่หนึ่งทำได้ไหมครับเชื่อไม่ได้พระไตรในพระไตรปิฎกเมื่อส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาปีแรกกลับมาประชุมจาตุรงคสันนิบาต9เดือนหลังจากตรัสรู้1พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่นัดหมายพระพุทธเจ้าประกาศโอวาทปาติโมกประโยคแรกในโอวาทปาติโมกนั้นจะพูดว่าไงครับอนุปวาโทอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายเขาอย่าไปเข็นฆ่าเขาเผยแผ่พุทธศาสนาห้ามว่าร้ายห้ามโจมตีและห้ามเข็นฆ่าประหัตประหารเพราะศาสนาเป็นเหตุนี่คือเหตุที่ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่ใช้วิธีรุนแรงในการเผยแผ่และแม้กระทั่งปกป้องพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาใช้วิธีไหนแจกถั่วได้ไหมไม่ได้อีกหวงเหรอตรงที่บอกว่าไม่ได้นี่นะครับที่ทำให้เราล้าหลังปกติพุทธเจ้าในสมัยก่อนนี่นะใช้วิธีแจกถั่วด้วยครับสมัยเรานี่ไม่ค่อยใช้จำได้ไหมครับครั้งหนึ่งพุทธเจ้าจะไปเทศสอนชาวนาไปเทศสอนชาวนาก็เลยออกแต่เช้าเลยพุทธกิจ5อย่างเนี่ยตอนเช้าพุทธเจ้าทำอะไรปุพพันเหเป็นทปาทันจักสายันเหธรรมเทศนังตอนเช้าพุทธเจ้าจะไปบิณฑบาตตอนเย็นหรือตอนบ่ายเทศให้โยมฟังปะโทเสภิกขุโอวาทังพุทธกิจ5อย่างนะอย่างที่3โพลเพลพรบค่ำให้โอวาทภิกษุอัทธรเตเทวปัญหานังเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาอย่างมงคลสูตรนี่ตอบปัญหาเทวดาหรือสมมติเทพครับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าชาติศัตรูจะมาเฝ้าพุทธเจ้านี่มากลางคืนดึกๆและสุดท้ายครับอันที่5คืออะไรจำวัดอยู่ 2-3 ชั่วโมงพุทธเจ้าบรรทมเนี่ยปัจจูเสวะคะเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังตอนลุ่งสางนั่งทางในครับส่องดูสัตว์โลกว่าใครจะบรรลุธรรมทางไหนเวลาไปบิณฑบาตจะได้ไปสอนด้วยเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตของพุทธเจ้าคืออะไรครับไปเทศด้วยครับไปเหมือนกับไปปุ๊บบิณฑบาตเสร็จฉันแถวนั้นเลยโยมก็จะมาล้อมกันนะเหมือนกับรับยกคณะไปบิณฑบาตใช่ไหมฉันกลางทุ่งเลยโยมมาล้อมก็เทศมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระเจ้านั่งกรรมฐานนั่งทางในเนี่ยเห็นว่าชาวนาคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อโปรดชาวนาคนนี้พระเจ้าลงทุนเดินทางเป็นกิโลครับหลายกิโลไปบิณฑบาตแถวนั้นในหมู่บ้านชาวนาญาติโยมดีใจครับมาใส่บาตรกันใหญ่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ฉันกลางทุ่งใต้ร่มไม้ฉันเสร็จโยมรับประทานอาหารกันเสร็จก็ฟังพุทธเจ้าเทศพุทธเจ้านั่งเฉยครับไม่เทศครับคนก็ไม่กล้ารบกวนเมื่อพุทธเจ้าไม่เทศก็นั่งรออยู่รออะไรคือวันนั้นชาวนาที่พุทธเจ้าอยากจะโปรดเนี่ยยังมาไม่ถึงวัวแกหายตามหาวัวอยู่ครับอยากจะฟังเทศเหมือนกันครับแต่วัวหายครับมันวิ่งออกนอกคอกไปไหนก็ไม่รู้ กว่าจะเจอครับลากมาไว้ในคอกจูงมาผูกไว้ผูกไว้ในคอกแล้วรีบก็หืดกระหอบวิ่งมาที่พระเจ้านั่งเงียบอยู่ในบริษัทนั้นมานั่งอยู่ข้างท้ายพระพุทธเจ้าเห็นชาวนาเหงื่อโชกมาหิวเรียกเจ้าภาพมาเธอเลี้ยงอาหารชาวนาคนนั้นหน่อยเลี้ยงอาหารหน่อยก็ตกลงชาวบ้านก็เลยเลี้ยงอาหารพอเลี้ยงอาหารอิ่มหนำสำราญพระเจ้าก็เทศผู้ชายคนนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุกลับมาถึงวัดภิกษุทั้งหลายตอนเย็นเวลาฟังโอวาทก็ถามพระพุทธเจ้าวันนี้ทำไมพระเจ้ามาแปลกมาแปลกยังไงปกติก็ไม่ค่อยแจกอาหารชาวบ้านแต่วันนี้ทำไมแจกชาวนาคนนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเธอไม่รู้หรือว่าเขาหิวแล้วเทศไม่ฟังหรอกหน้ามืดตาลายเดี๋ยวจะโมโหหิวเอาพระเข้าชิคัตฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งแก้โรคหิวเขาก่อนแล้วค่อยเทศนี่แหละครับเป็นที่มาของการพัฒนาสังคมแจกถั่วก่อนครับแต่เราไม่ค่อยทำตามพระสงฆ์นักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยยึดหลักพุทธเจ้านี้ครับออกไปพัฒนาทางวัตถุพัฒนาทางจิตใจอะไรก็ตามแก้ปัญหาสังคมจึงจะสอนธรรมะให้มิเราเรียกว่าเผยแผ่เชิงรุกครับเผยแผ่เชิงรับคือเทศครับนั่งรออยู่ในวัดนี่รับคนมาก็เทศรุกคือใช้การสงเคราะห์แก้ปัญหาสังคมสึนามิมาพระเราลงไปเลยแก้ปัญหาสึนามิความยากจนอยู่ที่ไหนลงไปเลยชาวเขายากจนนะครับนิสิตบัณฑิตของเรานะครับปฏิบัติศาสนกิจขึ้นเขาไปอยู่กับชาวเขานี่ทำตามอย่างพุทธเจ้าเท่านั้นแจกถั่วครับพ.ร.บ.คณะสงฆ์2505ไม่มีแจกถั่วท่านงานคณะสงฆ์มี4จะไม่ไปเปิดพ.ร.บ.คณะสงฆ์ดูเวลาท่านจะขอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเนี่ยทำประวัติมี4เรื่องครับผลงาน1ปกครอง2ศึกษาจัดการศึกษาบาลีนักธรรม3เผยแผ่เทศมีคนมาฟังกี่คนใช่ไหมนะเขียนไว้แค่นั้นแหละมาฆะกับวิสาขะจัดตามปกติคนก็มาวัดอยู่นับหัวได้เอาละสามเผยแผ่สี่สาธารณูปการก่อสร้างกุฏิกี่หลังเป็นเงินเท่าไหร่ได้เลื่อนแล้วครับมี4อย่าง2505มีประวัติแค่นี้ครับพอ2535พ.ร.บ.คณะสงฆ์แก้ไขเพิ่มเติมมี6ครับปกครองศึกษาจัดการศึกษาศาสนศึกษาให้บาลีนักธรรมนี่แหละครับแล้วยังมีข้อที่3เพิ่มเข้ามาครับศึกษาสงเคราะห์จัดการศึกษาสำหรับเด็กชาวบ้านครับไม่ใช่สำหรับพระเนรแล้วสำหรับพระเนรไปไว้ที่ธรรมนั้นเป็นศึกษาศาสนศึกษาศึกษาสงเคราะห์ไปสร้างโรงเรียนให้ทุนการศึกษาแจกถั่วครับด้านการศึกษาเหมือนศาสนาคริสต์เรียกว่าเยซูอิตเหมือนศาสนาคริสต์สร้างโรงเรียนเซนทั้งหลายตั้งแต่2535เป็นต้นมาใครอยากจะเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณสร้างโรงเรียนก็ได้แล้วครับให้ทุนการศึกษาก็ได้แล้วมีผลงานตรงนี้เรียกว่าแจกถั่วข้อแรกนะครับศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่นี่คือเทศตามปกติสาธารณูปการนี่ก่อสร้างตามปกติอันดับที่6มาใหม่ครับสาธารณสงเคราะห์ท่านต้องมีผลงานคือสังคมสงเคราะห์นั่นเองไฟไหม้ไปช่วยชาวบ้านไฟไหม้น้ำท่วมไปช่วยน้ำท่วมมีเดี๋ยวนี้มีทุนวัดช่วยวัดใช่ไหมแล้วทุนวัดช่วยวัดยังไม่พอนะครับทุนช่วยคนที่ไฟไหม้น้ำท่วมมีอะไรต่างๆนี่แจกของเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์นักพัฒนาทั้งหลายอยู่ในสาธารณสงเคราะห์แจกถั่วเหมือนกันแต่เราเพิ่งมาทำตั้งแต่ปีโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะแต่ว่าที่จริงครูบาศรีวิชัยใครต่อใครนี่พาสร้างถนนหนทางมาพัฒนามาก่อนแล้วแต่ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์เพิ่งมามี2535พวกเราจึงบอกว่า ไม่มีเพราะพรบมันเพิ่งจะมีท่านการแก้ปัญหาสังคมเป็นงานของพระสงฆ์ไปแล้วตอนนี้ครับมาจากพุทธเจ้าทำนั่นแหละภัยแล้งเกิดขึ้นทำยังไงครับโรคปรบาพุทธเจ้าส่งพระอานนท์ไปเลยสวดรัตนสูตรครับยังกินชีวิตตังอิเทวาหลังวาฝนตกพอพรมน้ำมนต์เท่านั้นฝนตกไล่อหิวาตกโรคไข้หวัดนกหลวงพี่ต้องไปสวดเยอะๆนะครับระวังอย่าติดไข้ไข้หวัดมากันแล้วกันไปเลยลุยพุทธเจ้าก็ทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเภทที่ว่าเราจะเชิงรับอย่างเดียวเผยแผ่เทศอย่างเดียวไม่พอครับต้องเชิงรุกคือศึกษาสงเคราะห์เข้าไปในโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนวิถีพุทธมีกี่โรงเรียนท่านทราบไหมที่นิมนต์พระเข้าไปสอนทั่วประเทศลงทะเบียนล่าสุดนะครับ 19,000 กว่าโรงเรียนแล้วก็ตีว่า 20,000 โรงเรียนที่ขึ้นป้ายหรือมียี่ห้อว่าวิถีพุทธวิถีพุทธหมายถึงอะไรครับผมเป็นคนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเองไปประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะครับไปประชุมกับเรื่องการศึกษาของชาติปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเสนอให้เรียนวิชาพุทธศาสนานะโดยที่ผมในฐานะประธานจัดทำวิชาพระพุทธศาสนาให้เรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เนี่ยพอไปเสนอกันที่สถาบันราชภัฏตอนนั้นเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิตก็ปรากฏว่าทำเป็นรูปเล่มนะฮะเดี๋ยวให้ท่านดูหน่อยเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนต้องใช้เล่มนี้ครับเป็นของมหาจุฬาในฐานะอธิการบดีเป็นประธานจัดทำกรมวิชาการตอนนั้นยังอยู่ก็ให้โรงเรียนทั่วประเทศต้องใช้เล่มนี้ครับหลายท่านอาจจะผ่านตานี่ศึกษาสงเคราะห์นะคือเราสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนการจัดสาระการเรียนรู้พุทธศาสนาแจกไปทั่วแล้วประกาศใช้นี่ท่านเห็นตรานี้ยังครับอันดับแรกเลยตรามหาจุฬาเพราะประธานคืออธิการบดีเอาไว้เป็นอันดับแรกลงมากรมวิชาการแล้วก็มีตรามหามกุฏของแท้ต้องมีตรามหาจุฬาเดี๋ยวนี้ลอกกันไม่ค่อยใส่ตาเรานะกรมการศาสนาบ้างใครจะไปบ้างคัดลอกกันไปแจกไปตามโรงเรียนสอนตามนี้เลยป.1 ถึงป.6 ผมเท่านั้นยังไม่พอนะยังให้ผมทำแบบเรียนนะครับเป็นประธานจะทำแบบเรียนป.1 ถึงป.6 ของกระทรวงทำเสร็จแล้ววันนั้นประชุมกันครับจำได้ว่าเป็นวันที่นี่วันที่25ธันวาคมเป็นวันกำเนิดโรงเรียนวิถีพุทธตอนนั้นผมเป็นพระเทพโสภณปี45ท่านนายกตรีมาเป็นประธานที่ราชภัฏดุสิตนี่ครับมีพระไปรูปเดียวไปชี้แจงต่อท่านนายกมีท่านรองนายกจาตุรนเห็นไหมครับตอนนั้นเป็นรองนายกมีท่านรัฐมนตรีปองพลใครต่อใครปลัดกระทรวงมาหมดเลย